melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 czerwca, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Groźny fentanyl, pierwszy raport z monitoringu recept jest niepokojący, trafił do policji. Włochy czują się pominięte, krytykują ustalenia nieformalnego szczytu w Brukseli. Awans na stopień kapitana dla Zbigniewa Kaczmarka, stuletniego żołnierza Armii Krajowej. Pierwszy raport z monitoringu recept na leki psychotropowe i narkotyczne jest na tyle niepokojący, że ministra zdrowia przekazała go policji. Izabela Leszczyna dodała, że trzeba uszczelnić działanie receptomatów w tym zakresie. Od wczoraj Centrum E-Zdrowia śledzi przepisywanie psychotropów i opioidów, w tym m.in. fentanylu. Apel do organizatorów wypoczynku i akcje profilaktyczne w szkołach. Takie działania podejmuje Mazowsze w związku z problemem nielegalnego obrotu fentanylem. Policja potwierdza, że po przedawkowaniu leku w Żuromie nie zmarły w tym roku 3 osoby. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski powiedział, że problem zażywania fentanylu przez młodych ludzi wydaje się być lokalny, ale nie należy go bagatelizować. Mamy zakończenie roku i na pewno wspólnie z panią kurator będziemy się zwracać z apelem do nauczycieli, do dzieci na zakończenie roku, ale też spotkania z organizatorami, z jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie ten temat pewno będziemy również poruszać. I przygotowujemy się na pewno do działań, którymi ruszymy od początku roku, w zależności od tego, jakie będą wyniki dochodzenia, bo problem fentanylu jest poważnym problemem. W sumie od przedawkowania fentanylu zmarły w Polsce 4 osoby, m.in. 19-latka z Poznania. 17 września ruszy proces 3 lekarzy oskarżonych w związku ze śmiercią ciężarnej Izabeli, która zmarła w pszczyńskim szpitalu w 2021 roku wskutek wstrząsu septycznego. Proces będzie niejawny, zdecydował dziś podczas posiedzenia organizacyjnego Sąd Rejonowy w Pszczynie. 30-letnia Izabela trafiła do szpitala w 22 tygodniu ciąży po tym, jak odeszły jej wody płodowe. Już wcześniej stwierdzono u płodu wady rozwojowe. Kobieta zmarła z powodu wstrząsu septycznego, bo zdaniem rodziny lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży. Kobieta osierociła kilkuletnią córkę. Po śmierci Izabeli przez cały kraj przetoczyły się protesty przeciwko zaostrzonemu prawu aborcyjnemu. 3 lekarze, którzy opiekowali się ciężarną, zostali oskarżeni. 2 z nich odpowie za narażenie Izabeli na niebezpieczeństwo utraty życia, a 1 z nich za nieumyślne spowodowanie jej śmierci. Wniosek o dopuszczenie do udziału w procesie złożyła także konserwatywna organizacja Ordo Iuris, ale sąd się na to nie zgodził. Szpital został wcześniej skontrolowany przez NFZ, który dopatrzył się wielu nieprawidłowości i nałożył na lecznicę 650 tysięcy złotych kary. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Europejscy przywódcy są bardzo blisko porozumienia w sprawie najważniejszych stanowisk w Unii, zapewnił premier Donald Tusk. Mówił o tym po spotkaniu z premierem Luksemburga. Najprawdopodobniej Ursula von der Leyen, Antonio Costa i Kaja Kallas obejmą najważniejsze pozycje. Jestem przekonany, że przywódcy podejmą konkretne decyzje w przyszłym tygodniu podczas oficjalnego spotkania Rady Europejskiej. Kandydatką centroprawicy na szefową Komisji Europejskiej jest Ursula von der Leyen, która ma być przewodniczącą na 2. kadencję. Centrolewica popiera byłego premiera Portugalii Antonio Costa na szefa Rady Europejskiej, a liberałowie premier Estonii Kaję Kallas na szefową unijnej dyplomacji. Ze wstępnych ustaleń nie są zadowoleni Włosi. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani ostro skrytykował postawę przywódców Niemiec i Francji podczas nieformalnego szczytu. Powiedział, że próbują narzucić swoją wolę, mimo że przegrali wybory do Parlamentu Europejskiego. Minister Tajani ocenił, że w Brukseli podczas szczytu, na którym nie osiągnięto porozumienia, doszło do próby narzucania prawa przegranego. Stwierdził, że próba odtworzenia w Unii Europejskiej starego układu sił to lekceważenie woli wyborców i wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Powiedział, że to próba zmiany wyniku wyborów za pomocą gier pałacowych. Włoskie media donosiły, że na szczycie w Brukseli próbowano izolować włoską premier Giorgio Meloni. Wskazały, że nie uwzględniono wyborczego sukcesu ugrupowania konserwatystów i reformatorów, której przewodzi premier Meloni. Poinformowano też, że Giorgia Meloni nie zgodziła się przyjąć do tego ugrupowania partii premiera Węgier, Viktora Orbana. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Stuletni żołnierz otrzymał awans na kapitana. Uroczystość odbyła się w siedzibie 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zbigniew Kaczmarek był żołnierzem Armii Krajowej, służył w 3. Wileńskiej Brygadzie AK. Odbierając akt mianowania, zwrócił się z przesłaniem do żołnierzy. Przyjmując za patrona dowódcę Wileńskiej Brygady, biorą oni na siebie obowiązek wyszkolenia się tak, aby być gotowym do wsparcia ataku każdego wroga zagrażającego naszej ojczyźnie. Bohater Armii Krajowej w październiku skończy 101 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ulewny deszcz, silny wiatr i duży grad mogą towarzyszyć burzom na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Obowiązują tam ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Pogoda ustabilizuje się dopiero nad ranem. W nocy na termometrach od 8 stopni na Pomorzu Zachodnim do 13 w centrum i 17 na Podkarpaciu. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Męskie Granie, Daria Zawiałow, Mrozu, Kacperczyk, Wolne Duchy. Terrific Sunday, Mów Tak. Lola Young, Messi. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Henryk Miśkiewicz oraz Piotr Kostrzewa z Chopin University Big Band przedstawiają album Come Back. Płytę pełną melodii, kolorów i rytmów. Improwizowane frazy saksofonu Miśkiewicza sąsiadują z młodą, zadziorną nonszalancją Big Bandu. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Chopin University Press. Mecenasem wydawnictwa jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album dostępny w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. H. CH. H. CH. Jacek Gabryluk. Marek Kaczyński. jesteśmy ponownie na koncercie, wspaniałym koncercie z muzyką z zespołu Flaming Lips. W Red Rocks Amphitheater w roku 2016 Bartek Chaciński i Jacek Awryluk. Czyli do końca tego wydania HCH będziemy z zespołem The Flaming Lips. To już myślę, że wszystko jest jasne, bo choć koncert pochodzi z roku 2016, to jest koncert z orkiestrą. To jest, właściwie powinienem zacząć od tego pytania, czy Colorado Symphony to jest najlepsza amerykańska orkiestra? Chyba nie. Jakby ci tu powiedzieć, Bartek. No dobrze. Myślę, że chyba nawet nie w pierwszej dziesiątce. Ale André de Ridder to jest dyrygent bardzo sprawdzony, jeśli chodzi o te wszystkie takie realizacje. Pomiędzy gdzieś tam wiatunkowe. Pomysłów. Tak. Mhm. I tutaj się sprawdził. Poza tym oczywiście grali muzycy Flaming Lips, w tym cały skład. Wayne Coyne, Steven Drost, Michael Evans. Ten rdzeń zespołu, który 25 lat temu wydał album The Soft Bulletin. Tak się ta płyta zaczynała, Race for the Prize, od tego utworu. No ale nie z taką energią, nie aż z takim wykopem, z taką pompą orkiestrową na tym albumie w roku 1999. I nie wiem, czy masz wrażenie, Jacku, podobne jak ja, ale trzeba było wtedy paru miesięcy, żeby coś z tą płytą zaskoczyło, żeby ludzie się zaczęli nią interesować. No właśnie chciałem zadać ci pytanie, co robiłeś w maju 1999 roku. Ja nie pamiętam, co od razu odpowiem, a w związku z tym nie zadawaj mi tego pytania. Natomiast tak, to z jednej strony masz rację, natomiast wydaje mi się, że byliśmy wtedy już nieco przygotowani, ponieważ rok wcześniej pojawiła się płyta, która przynajmniej dla mnie była niezwykle istotna. Nie mówię, że ta nie była, ale no dzisiaj jednak z perspektywy czasu widzę, że Deserted Songs, Mercury Rev, to było takie dla mnie bardzo poważne otwarcie na kolejną falę muzyki amerykańskiej, która przybyła do Europy, i wiedziałem już, kim jest zespół Mercury Rev, wiedziałem, kim jest Dave Friedman, no właśnie, który produkował. Producent. I w momencie, kiedy zobaczyłem, że pojawia się Flaming Lips, taki bardzo dziwny zespół, którego płyty hałaśliwe, takie noise'owe, pamiętam, kupowałem na początku lat 90., ale później chciałem się ich pozbyć i nikt nie chciał ich ode mnie kupić. I cały czas je mam i teraz się cieszę, że jednak zostały razem ze mną. Nagle wydają płytę zupełnie inną, ale to nazwisko Dave Friedman absolutnie od razu otworzyło mi wrota do tej płyty. No i no świetne single. No to właściwie powiedziałeś bardzo dużo też szczegółów świadczących o tym, że zespół The Flaming Lips w roku 1999 był uznawany po prostu za zespół dziwny. Nagrali 8 płyt przed Soft Bulletin, nie mieli statusu gwiazd, mieli parę singli w Stanach, She Don't Use Jelly, oczywiście, no, jakby były piosenki, natomiast... Ale gdzież tam im do grup, no, powiedzmy, grunge'owych, ale czy nawet Sonic Youth, oczywiście, no, po prostu gdzieś była druga liga. Oczywiście, druga liga. I przy tym zaczęli realizować przedziwne przedsięwzięcia, bo poprzednia płyta przed The Soft Bulletin to był album skazany na porażkę komercyjną, płyta Zyrica, która została wydana na 4 kompaktach. Idea była taka, żeby na 4 kompaktach odtwarzać jednocześnie 4 płyty kompaktowe. Nie wiem, 4 kompaktów razem. I stworzyć sobie 8-kanałowy dźwięk, prawda? No bo to 4 zestawy stereo razem 8. Mhm. I teraz ja ci powiem, jak to ze mną wyglądało, bo oczywiście też posłuchałem, znaliśmy się już wtedy, Dave Friedman, ważna postać, pisałeś o Mercury Rev, więc wiedziałem, że Dave Friedman to ktoś ważny, ale w momencie, kiedy pojechałem na festiwal Roskilde w 99 roku, grał tam zespół The Flaming Lips, tylko grali swój taki specjalny set na jakimś parkingu. Nie poszedłem, bo to było jakieś dziwactwo, że oni porozstawiali magnetofony i puszczali muzykę właśnie z różnych stron. Do tej pory żałuję. Ale już teraz też zaczynam żałować. A na następnym Roskilde wystąpili z materiałem z The Soft Bulletin. I muszę powiedzieć, że to był jeden z koncertów mojego życia. na którym po prostu głowy wybuchały razem z tym konfetti wystrzeliwanym w pierwszym utworze Race for the Jeśli Price. Chodzi o mnie, to sytuacja była dość podobna, tyle że rok wcześniej, w 1998 roku, w listopadzie, byłem na kolejnym festiwalu organizowanym w Paryżu przez tygodnik Lesnie Rock Optible i tam w sali La Cigale, przyznaję, że w mojej ulubionej sali koncertowej paryskiej, nagle występuje zespół Mercury Rev. Idę, słucham i właściwie nie wiem, o co chodzi, i natychmiast kupuję płytę, która przed chwilą się ukazała. I to był właśnie jakby też początek, zwłaszcza że Mercury Rev znałem wcześniej z pierwszej płyty, tyle tylko, że gdzieś ich zgubiłem, ale okazało się, że zespół po prostu przyjeżdżał do Europy, żeby grać koncerty, bo wówczas na początku lat 90. w Stanach nikt nie chciał ich słuchać, bo nie grali tej muzyki, która była obowiązkowa, czyli muzyki z Seattle. W związku z tym oni, żeby zarobić i cokolwiek, żeby zaistnieć w ogóle na rynku, przyjeżdżali do Europy, no ale było z tym średnio. I tak naprawdę od 98-99 roku rozpoczęła się równoległa historia tych dwóch zespołów. Wspominaliśmy, za chwilę wrócimy do płyty i trochę jeszcze opowiemy, czym ona jest, czym wtedy była, czym jest z perspektywy czasu. A posłuchajmy dwóch utworów. The Spark That Bled, to już będzie z tej regularnej, prawdziwej wersji. Oryginalnej. Tak, oryginalnej płyty. The Soft Bulletin, a następnie jeden z utworów, które wypadły z tych sesji, zostały zarejestrowane w tym samym czasie, a później je otrzymywaliśmy przy okazji różnych wydań, czyli 1000 Foot Hands. I am action. Thought I wasn't mad. See, I thought I wasn't mad, but I lost what I had, but I lost what I had, realizing the speed of facing the divide. Which way will it lead us, killing off the guide? Using thoughts as beacons, hearing loud, love and light combined. It's like a shiny sound, love's to love it shines. Flaming Lips i 1000 Foot Hands, a wcześniej The Spark That Bled z podstawowej wersji płyty The Soft Bulletin. Dzisiaj w HCH świętujemy 25-lecie płyty The Soft Bulletin zespołu Flaming Lips, która ukazała się w maju 1999 roku. I był to bardzo dobry okres dla muzyki amerykańskiej. Po latach dominacji na Wyspach Brytyjskich zespołów angielskich, właściwie od 1998 roku, ponownie Ameryka zaczęła rządzić na listach przebojów. W roku 1998 według NME płytą roku był wspomniany Mercury Rev i płyta Deserter Songs. To już w roku 1999 numer jeden. The Soft Bulletin, Flaming Lips. No a poza tym także silna delegacja innych zespołów amerykańskich. Zatem po latach panowania Britpopu, już nie mówiąc o roku 97, kiedy właściwie Ameryka była w całkowitym odwrocie, nagle ta pozycja została odbudowana. Przynajmniej jeśli chodzi o sympatię fanów i notowania krytyki, bo rzeczywiście w tych podsumowaniach Soft Bulletin był wszędzie wysoko, ale w pierwszym momencie ta płyta sprzedawała się niezbyt zachwycająco. Było jakieś kilkadziesiąt tysięcy nośników. W Stanach sprzedaż sięgnęła 100 tysięcy dopiero w roku 2002. Wtedy pamiętam, że mówimy tylko o nośnikach fizycznych. To jeszcze jest okres przedcyfrowy. Więc powiedziałbym, że ta legenda rosła w miarę od właśnie krytyki, od takich przywódców opinii, fanów. I duży wpływ miały oczywiście także koncerty, o których wspomniałeś. Tak. Bo to jest zespół od początku do końca koncertowy i te utwory, które wykonywali i włączali do swoich koncertów, brzmiały rzeczywiście imponująco. Świetne single także z tej płyty, bo to musimy powiedzieć, były dwa, Race for the Price i Waiting for a Superman. No to rzeczywiście były wreszcie przeboje zespołu Flaming Lips. No i po tych wszystkich latach grunge'u, ciężkiego grania, ciężkiego, ale prostego, wrócił czas na finezyjne aranżacje, skomplikowane aranżacje, a pamiętajmy, że wtedy zespół Wayne'a Coyne'a to był trochę odpowiednik Beach Boys na nowe czasy. Tego Beach Boys późnego, tego Beach Boys kombinującego w studiu. To był zespół, który wprost przyznawał się do fascynacji Beatlesami. Zresztą w tym utworze, którego słuchaliśmy przed momentem, było słychać takie trochę Beatlesowskie, nawet studyjne triki. No kto jak to, ale Flaming Lips nagrywali po prostu płyty Beatlesów. I nagrywali płyty Beatlesów z Sierżanta Pieprza od A do Z. Wersjach. I od A do Z pamiętajmy, że nagrywali też Dark Side of the Moon Floydów w przedziwnych, dzikich wersjach, ale jednak. Czyli wraca rock psychodeliczny, ale wraca też psychodeliczny pop. Wszystko, co ma związek z takimi podróżami w głąb siebie. Trochę jest w tym wszystkim narkotyków w tle. To zdjęcie, przetworzone zdjęcie z okładki oryginalnej płyty The Soft Bulletin, to jest nikt inny, ale tylko Neil Cassady, czyli no jedna z wielkich postaci pokolenia bitników, sfotografowany w trakcie kwasowego testu, czyli no, takich akcji formacji Mary Planksters z Kenem Keseyem w roli głównej, która polegała na aplikowaniu LSD wszystkim dookoła. Lata 60. 1966 to jeszcze było przed, w takiej epoce, kiedy względnie naiwnie podchodzono do tego typu sytuacji. Więc jest w tym wszystkim mitologia lat 60., mówiąc najkrócej. I jest także oczywiście odwoływanie się do wielkich producentów lat 60. i 70., z czego garściami czerpał Dave Friedman, który właśnie na tych płytach, które były realizowane pod koniec lat 90., zbudował swoje brzmienie i zbudował swoją pozycję także realizatora i producenta nagrań, bo przecież ta lista zespołów, które później współpracowały z Dave'em Friedmanem, była ogromna. Tu mówimy zaledwie o wycinku Mercury Rev, Flaming Lips, Granddaddy i zaraz później pojawiła się lawina innych artystów, którzy właśnie z nim współpracowali. Także to też miało efekt i miało przełożenie bezpośrednie na brzmienie. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z albumu The Flaming Lips. Ale jakiego? No, proszę, Waiting for a Superman. Ten jeden z singli właśnie. I następnie znów jeden z odrzutów, The Captain. I didn't need you to reply. apologize for not being quicker to decide, but I'm not looking. Captain formacji The Flaming Lips, a wcześniej Waiting for a Superman, czyli utwór z płyty i utwór spoza płyty, ten drugi, co pokazuje tylko, co tam wyrzucano za burtę. Znakomite. Podczas wydawania The Soft Bulletin. To jest niewiarygodne, tak. Świetny okres dla tej formacji. Punkt zwrotny w ich karierze. Punkt zwrotny też w karierze samego Steve'a Drozda, który był perkusistą najpierw i za tej perkusji, że tak powiem, awansował, przeszedł do robienia właściwie wszystkiego. Całe aranżacje na tej płycie. Takim mózgiem operacyjnym. Tak, to jest Drozd. Zresztą pochodzący z okolic, gdzie się grało polkę. Wychowywał się na polkach, grywając je na perkusji. Ojciec był muzykiem też grającym polkę. I tutaj za pomocą MIDI, za pomocą syntezatorów, sampli, tereminu tworzył no, orkiestrowe brzmienie samo w sobie. No, za chwilę wrócimy do koncertu, ale tak naprawdę nie trzeba było orkiestry, żeby słyszeć orkiestrę na The Soft Bulletin. Ale wracamy do tego koncertu, który odbył się w roku 2016, 26 maja. I wracamy do kompozycji oryginalnie zarejestrowanych na płycie The Soft Bulletin. z Colorado Symphony pod dyrekcją André Derridera, Feeling Yourself Disintegrate. I to już jest prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. My z Bartkiem planujemy wypad do Oklahoma City, bo chcemy przejść po tej słynnej alei, która nosi nazwę Flaming Lips, bo w roku 2006 burmistrz Oklahomy Mick Cornett po prostu zaproponował nazwanie jednej z ulic w rozrywkowym centrum Oklahoma City, Bricktown, nazwą zespołu i tak się stało. Wayne Coyne już śpiewa pod nami, a my bardzo, bardzo dziękujemy i no rzeczywiście idziemy, ustawiamy się po bilety do Oklahoma City. Olga Szućko i my. Bartek Kaciński. I Jacek Hawryluk. Waiting for a Superman w wersji radiowej, fortepianowej, akustycznej, po prostu pięknej. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.